राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2023 पंथ अनुसार 6 अक्टूबर 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद हाडा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, ये तीन योग है खास। इन तीनों का भागवत में आता है, गीता में आता है और जगह भी आता है, खास ये तीन है। फिर लय योग, हठ योग, राज योग, मंत्र योग, अनाशुद्धि योग, कई नाम हो जाए, खास ये तीन है। तो इसमें है कर्मयोग को बड़ा श्रेष्ठ माना है गीता ने। ज्ञान योग और कर्मयोग है, इन दोनों में त्रयोस्त कर्म संन्यासात कर्मयोग विशिष्यते। कर्मयोग की विशेष बात बताई है। पढ़ाई में तो ज्ञान योग की बात विशेष कहते हैं लोग, परंतु आचरण करके उद्धार अपना करना चाहे तो कर्मयोग श्रेष्ठ है। ज्ञान योग की बातें विशेष हो जाएगी, अनुभव नहीं होगा, जल्दी नहीं होगा, और कर्मयोग में अनुभव जल्दी होगा अगर कर्मयोग का ठीक अनुष्ठान किया जाए। तो कर्मयोग क्या चीज है? कर्मयोग है सेवा, दूसरों को सुख पहुंचाना, आराम पहुंचाना, सबकी सेवा, प्राणी मात्र की सेवा, वो चाहे मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, देवता हो, राक्षस हो, असुर हो, भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो, सब सेवा। कर्मयोग का सिद्धांत सेवा है, सेवा करनी। सेवा करनी है उसमें एक मार्मिक बात बताऊं, एक ध्यान दे सी बात। सेवा जो की जाए है वो सेवक होता है। सेवक हो जो करे सेवकाई, आई करनी करे करे लड़ाई, सेवक हो जो करे सेवकाई। तो सेवा करना खास काम होता है। उसमें मर्म की बात क्या है? ये जो शरीर है ना, ये मैं सेवक हूं ऐसा आप माने तो ठीक है, परंतु सेवक शरीर नहीं होता है, सेवक भाव होता है। शरीर क्या पता लगे? शरीर तो सेवक है उसका भी, और जो सेवा देने वाला है वो भी, दुष्ट करने वाले कुछ डाकू आगे, शरीर तो ऐसा ही होता है। तो ये मानना पड़ेगा कि सेवा का मतलब है सेवक भाव। तो उसका एक भाव होता है, मेरे द्वारा सेवा हो, सबको सुख पहुंचे, सबको आराम पहुंचे। एक बात बीच में याद आई, तीन चीज है, एक संसार है, एक जीवात्मा है, एक परमात्मा है। तो जीवात्मा को परमात्मा की तरफ जाना है संसार से ऊंचा। तो ये परमात्मा की तरफ जाए वो होता है साधक, और संसारी जो होता है संसारी जन्म मरने वाला। तो सेवा भाव है, कर्म योग है। तो योग नाम परमात्मा के साथ संबंध, कर्म के द्वारा संबंध, ज्ञान के द्वारा संबंध, भक्ति के द्वारा संबंध, उसका नाम कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। तो हमारा संबंध परमात्मा सब तब होगा जब हमारा संसार के साथ संबंध नहीं रहेगा। संसार के साथ संबंध रखेंगे तो फिर परमात्मा का संबंध नहीं होगा। ज्ञान योग का भी संबंध हमारा परमात्मा के साथ होगा, संसार के साथ संबंध नहीं होगा। तो ज्ञान पूर्वक संसार के त्याग करके परमात्मा का संबंध करें वो होगा ज्ञान योग। और कर्म है, कर्म नाम सेवा, सेवा पूर्वक हम परमात्मा से संबंध करें तब होगा कर्मयोग। तो कर्मयोग हुआ तो मैं कर्म योगी हूँ, ज्ञान योगी हूँ, तो ज्ञान भी भीतर का विवेक है और सेवा की भीतर सुख पहुंचाना है, दूसरों को सुख पहुंचाना कर्मयोग। मानो कर्म के द्वारा हम परमात्मा की प्राप्ति कब करेंगे, जब संसार से सेवा लेने का उद्देश्य मिटा करके केवल सेवा करने का उद्देश्य रखेंगे तब कर्मयोग सिद्ध होगा। और सेवा लेना भी चाहेंगे करना भी चाहेंगे तो ये तो संसारी होगा। मर्म इसमें एक है कि सेवक आप बनते हो, चाहे सेवक बनो, चाहे विवेकी बनो, चाहे भक्त बनो, साधक मात्र बनने के लिए देना लेना दो में से देना करना है, लेना छोड़ना है। सार बात है ये, ज्ञान योग हो, कर्म योग हो, भक्ति योग हो, कुछ भी हो, लेना लेना ये है जड़ता और देना देना है ये चेतनता। और लेना और देना ये जड़ ग्रंथि, जन्म ना मरना, और लेना ही लेना है ये जड़ता सांप वृक्ष है, पशु पक्षी है, ये लेना ही लेना, देना नहीं है। और मनुष्य में लेना और देना दोनों है, तो चेतना और जड़ता दोनों चलती है। वृक्षों से हम लेते हैं पर वृक्ष दे नहीं सकते हैं, देना ही देना भाव होता है साधक का, देना है हमें विवेक पूर्व देना है तब हो जाएगा ज्ञान योग, और क्रिया पूर्व देना है भाव पूर्व देना है तब हो जाएगा कर्म योग। तो भाव एक दो, एक शरीर दो चीज हुई, तो इसमें शरीर की मुख्यता है भाव की मुख्यता है, ये खास समझने की बात है। शरीर की अगर मुख्यता है तब वो कर्मयोग नहीं हो सकता। तो किसी मुख्यता होगी सेवा भाव की, तो सेवक होगा और शरीर होगा, तो शरीर है ये मुख्य रहेगा कि सेवक मुख्य रहेगा, तो इसमें सेवक मुख्य रहेगा शरीर गौण रहेगा तब वो कर्मयोगी होगा, और शरीर मुख्य रहेगा सेवा गौण रहेगी तब कर्मयोग नहीं होगा कर्मी होगा। खास समझने की बात है, भीतर से ख्याल में आ गई होगा। मानो सेवा करना हमारा मुख्य काम होगा, शरीर का पालन पोषण आरंभ करना ये हमारा मुख्य काम नहीं होगा। सेवा के लिए उपयोगी करेंगे शरीर को ले गए, और नहीं तो सेवा का उपयोग होगा शरीर के लिए, दूसरों का अच्छा बर्ताव करे दूसरा बर्ताव, हमारा अच्छा बर्ताव करे तो हमारा शरीर निर्वाह होगा, तो वो योगी नहीं होगा, वो भोगी होगा। सो दूसरों के सेवा लेना चाहता है वो योगी नहीं होता, वो भोगी होता है, और सो नहीं चाहता है सेवा करना वो योगी होता है। तो कर्म योग की बात है, कर्म भोग की बात नहीं है, यहाँ कर्म योग की बात है। तो कर्म योग कब होगा कि कर्म के हम कर्मी नहीं है, शरीर नहीं है, हम सेवक है, तो सेवक का काम सेवक हो जो करे सेवका ही है। रामायण में बड़ी सुंदर बात आई है, सेवक सुख चाहे मान भिखारी, लोभी यश सुविगत व्यभिचारी, ये चीज मिलेगी नहीं। सेवक सुख से है, सुख चाहता है वो सेवक नहीं कर सकता, और सेवा करता है तो सुख की चाहना को छोड़ना पड़ेगा। सेवक सुख से है, मान भिखारी, भिखारी ले मानना चाहे तो भिखारी मानना, भिखारी कैसे मांग मांग चाहेगा। लोभी यश और शुभ गति में बिचारी, ये होगा नहीं। तो सेवक सुख चाहे, तो सेवक मैं हूं तो सुख लेने की चाहना बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। सुख और संग्रह की जब तक लालसा होती है तब तक कर्मयोगी नहीं होता, वो कर्मी होता है। सुख और संग दो बात हो गई, शरीर प्रसन्नता नाम पर व्यवसाय तो बुद्धि समाध होने भी दी गई, व्यवसाय तो बुद्धि नहीं गई, निश्चयात्म बुद्धि नहीं होगी, मनुष्य के द्वारा कर्मयोग नहीं होगा। व्यवसाय तो बुद्धि एका, कर्मयोग के लिए व्यवसाय तो बुद्धि होगी। ये साथ वेदा सांख्य बुद्धि योग है, तो सुनो योग में सुनो, तो योग में बुद्धि होगी तो निश्चयात्मक बुद्धि होगी, योग में एक तो क्या गुरु कहेगा, सेवा करने की बुद्धि हो गई तो वो निश्चयात्म बुद्धि सुख और संग्रह बुद्धि है, ये बाधक है। कर्म योग में खास बाधा ये बताइए, 44 श्लोक में भोगेश्वरी प्रसन्नता ना, सुख चाहता है संग्रह चाहता है वो कर्मयोग नहीं हो सकता। सुख और संग्रह की चाहना को मिटाना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। इस बार कर्म के नाम त्याग है, संन्यास से और त्याग से सांख्य योग वो त्याग, तो कर्मयोग का नाम त्याग है और सांख्य योग का नाम संन्यास है। तो त्याग क्या हुआ, भोग और संग्रह की जो लालसा है भीतर में इच्छा, वो संग्रह की लालसा का भी त्याग करना होगा और सुख भोग की लालसा का भी त्याग करना होगा, तब कर्मयोग हो गए आप। तो सुख लेने की लालसा सुगमता से कैसे छूटती है, सुख देने की लालसा होने से, सुख देने से लेने की लालसा छूटती है। मन छोड़ना चाहे उसको, छोड़ना चाहे तो सुख लेने की देने की दोनों रहती है, सुख देने भी रहती, देने की सुख लेने की देने। हरेक स्त्री पुरुष स्त्री सुख रहे, पुरुष से पुरुष सुख जाए, स्त्री से माँ बाप सुख जाए, बेटा से बेटा सुख जाए, माँ बाप से भाई जाए, भाई से बहन भाई, आपस में सुख लेना देना है, ये तो दुकानदारी है, ये जन्म मरण का रास्ता है सीधा एकदम। अब योग आप चाहते हो, परमात्मा को प्राप्ति चाहते हो, तो लेना बंद करके देना शुरू कर दे, ये खास बात है। चाहे आप भक्ति हो करो, चाहे कर्मयोग करो, चाहे ज्ञान योग करो, इसके सिवाय लय योग, हठ योग, राजयोग, मंत्र योग, अनासक्त योग, कई योग है, मगर सब में परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो तो सुख और संग्रह की इच्छा का त्याग करना पड़ेगा। इसे त्याग किए बिना आप योगी नहीं हो सकते, भोगी हो सकते हो। सुख और संग्रह की इच्छा ये भोगी होता, योगी नहीं होता। तो दूसरों को सुख कैसे पहुंचते, तो सेवक सुख से है, और सेवक सुख कैसे जाता है, तो मैं मनुष्य हूं, मैं क्या हूं, तो मैं मनुष्य हूं और सेवा करूंगा, इसकी अपेक्षा मैं सेवक हूं और मनुष्य का काम करूंगा। मानो सेवा भाव मुख्य होना चाहिए, मनुष्य मुख्य नहीं, सेवक मुख्य, सेवक। तो सेवक मुख्य होने से क्या, आठ ही पर सेवक भाव भी अपना में रहे। जैसे कोई साधु है तो आठ पर साधु बना रहता है, तो साधु साधु का मतलब साधक करना, हम साधु हो जाते हैं, मगर साधक भाव नहीं रहता तो साधना सिद्ध नहीं, तो साधु संत नहीं होता, वो साधु बन जाएगा, वो साधु नहीं होगा। साधु भाव निरंतर रहना चाहिए कि साधन करना ही मेरा काम है, साधन से विरुद्ध कोई काम नहीं करना है, या साधन से विरुद्ध काम करता है तो साधु नहीं है, स्वांग है। स्वांग तो रावण भी था, काल में भी था, स्वांग से काम नहीं होता है। तो इससे मैं सेवक हूं, तो हर समय मैं सेवक हूं, कोई सुख कहां पड़े, सुख लेना नहीं भाई, आराम हमें लेना नहीं है, सुख देना है। हमारे संपर्क में आवे कोई तो उसको सुख कैसे हो, उसको आराम कैसे हो, उसका भला कैसे हो, उसका उद्धार कैसे हो, उसका कल्याण कैसे हो, उसका मान कैसे हो, उसका आदर कैसे हो, उसका हित कैसे हो। तो ते प्राप्त मंत्री मामे वह सर्वभूत हित रथा, प्राणी मात्र के हित में रथी होनी चाहिए, पानी मात्र सुख पहुंचाने में, हित करने में रहती, अपने सुख नहीं, तो दूसरों को सुख पहुंचाने में रहती होगी। तो आठ ही पर मैं सेवक हूं, मैं साधु हूं, ग्रस्त हूं, मनुष्य हूं, ये नहीं, मैं भोगी हूं ये नहीं, मैं सुख चाहने वाले, मैं लोभी हूं ये नहीं। लोभी और भोगी सेवा कैसे करेगा, मैं लोभी नहीं हूं, ये भाव है, लोभी भाव है, क्रोधी भाव है, सेवक भी भाव है। तो क्रोध लोभ ये पतन की तरफ जाने वाला भाव है, और सेवक ये उत्थान की तरफ जाने वाला। ऐसे ज्ञान योगी, कर्म योगी, विवेकी, भक्ति, ये उत्थान करने का, तीन योग बताए ना, ये उत्थान करने का है। तो दूसरों को सुख पहुंचाना है, सेवा करना है, तो हर समय सेवक भाव रहे। क किसी अवस्था में भी भोग भाव न हो, सुख भोग नहीं, सोने का भी सुख नहीं लेना है, खाने का भी सुख नहीं लेना है, बैठने का भी सुख नहीं लेना है, बात करने का भी सुख नहीं लेना है, क्रिया में भी सुख नहीं लेना है, किन्तु सेवा करना है, सबको सेवा करना है, तो सेवा भाव में सब काम करें, वो कर्मयोगी होता है असली, सबको कैसे सुख मिले। तो सेवा करते करते मैं सेवक हूँ, तो सेवक असली पना सिद्ध कब होता है, जब सेवक भाव मिट करके सेवा ही सेवा रह जाए, सेवा का अभिमान न हो, सेवा भी नहीं लेनी है, सेवक का अभिमान भी नहीं करना है, अभिमान होगा तो सेवक साधक नहीं बनेगा, तो अभिमान भी सेवक पने का ही हो, मनुष्य पने का पुरुष पने का ऐसा नहीं, सेवक का अभिमान होगा वो सेवा में गल जाना चाहिए, सेवक बना रहेगा तब तक सेवा बढ़िया नहीं होगी, किंतु सेवा में ही ढल जाएगा, केवल सेवा ही करना है सेवा। तो सेवा करते करते क्या होता है, सेवक भाव मिट करके और सेवा ही सेवा हो जाती है, सेवा होते ही सिद्ध रूप हो जाती है, फिर सेवा ही सिद्ध रह जाता है। जैसे जिज्ञासु हो तो जिज्ञासु पहले मुख होता है, जिज्ञासा गौण होती है, फिर जिज्ञासु मुख्य हो जाती है, तो मैं इसे नहीं हूँ केवल जिज्ञासा हूँ, जिज्ञासु रहता है उस जिज्ञासुपना, केवल जिज्ञासा ज्ञान की लालसा पिपासा, वो केवल जिज्ञासा रह गई, केवल जिज्ञासा, जब जिज्ञासु पने का भाव मिटा, जिज्ञासा हुई, जिज्ञासी पूर्ण होते तो ज्ञान हो जाएगा। ऐसे भगत हूँ तो भगत हूँ, जब तक मैं मनुष्य हूँ साधक हूँ तब भगत हूँ, भगत हूँ भक्त मैं, भगत हूँ ये अधिकार मिट करके, और भक्ति केवल भक्ति, भगवान का चिंतन भजन ध्यान करने वाला मैं नहीं हूँ, केवल भक्ति चिंतन भजन कीर्तन सब हूँ, केवल वही रह जाए, अभिमान न रहे, जहाँ केवल भक्ति रही के भगवान हुआ, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, सेवक होकर सेव्य रूप हो जाएगा, तो सेव्य क्या, संसार की सेवा करे तो संसार में हो जाएगा, तो उस नतीजा क्या हुआ कि संसार ज्यादा प्रेम हो जाएगा। तो सेवा करते समय में भी उद्देश्य प्रेम है तो विश्व प्रेम होगा, और जिज्ञासु का ज्ञान तत्व में प्रेम होगा, और भक्त का भगवान में प्रेम होगा, तो विश्व प्रेम होगा, विश्व प्रेम होते व्यापक तत्व ज्ञान हो जाएगा, ये तू मैं तेरा मेरा इससे बंधन होता है, ये शब्द प्रेम हुआ, विश्व शब्द की ईश्वर रूप हो जाएगा, तो इसके कर्म योग ज्ञान ऐसे मुक्ति हो जाएगी, ज्ञान योग तो ज्ञान योग मुक्ति हो जाएगी, और भक्ति योग भक्त और योग मुक्ति हो जाएगी। तो सेवक विवेकी, सेवक और जिज्ञासु अथवा भगत, ये नाम नहीं रहेगा, ये नाम ऊपर से बने, भीतर से केवल सेवा भाव, केवल ज्ञान जिज्ञासु भाव, केवल भक्त भाव, और केवल अभिमान से रहे तो होते ही भगवत स्वरूप हो जाएगा, वो ज्ञान स्वरूप हो जाएगा, वो विश्व रूप हो जाएगा, संपूर्ण विश्व साथ एक हो जाएगा, अभिमान निर्ममो निरहंकार ममता रहंता मिटी शांति मति गच्छति, विहाय कामान ये सर्वान पुमांस्तरति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार शांति मति गच्छति, निर्मोह इसमें भक्ति में भी निर्मोह निर्मकार समी ज्ञान में अहंकार बलन निर्मन काम से निर्मोह शांत ब्रह्म हो या गलपति, ये निर्मोह और निरहंकार होना चाहिए, अपने में अभिमान भी न हो और ममता भी न हो, तब योग होगा, अंतर ममता रहेगी तब तो योग नहीं होगा, भोग होगा, मैं और मेरा रहे तो भोग होगा, योग नहीं होगा, तो कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग तीन सिद्ध नहीं होंगे, योग होने तीन सिद्ध हो जाएंगे। अब इसमें कोई बात रही हो शंका हो तो पूछो, समय है अभी। कोई व्यक्ति एक काल में दो मार्गों से चल सकता है, कर्म योग और भक्ति योग का समन्वय हो सकता है, और सबको जो समन्वय तो हो जाएगा, मुख्य एक रहेगा, समन्वय तीनों हो जाएगा, कोई ऐसा कर्मयोगी नहीं होगा जिसमें विवेक न हो, कोई कर्मयोग ऐसा नहीं होगा श्रद्धा विश्वास न हो, ऐसा कर्मयोग नहीं होगा। ऐसे ही बिना कर्म के ज्ञान योग नहीं होगा, वो भी पढ़ना पड़े कर्म रहेगा, उसमें विवेक मुख्य रहेगा, उसमें साथ भाव भी रहेगा, श्रद्धा भी रहेगी, क्रिया भी रहेगी। ऐसे ज्ञान योगी में मुख्य जानने की इच्छा रहेगी, परंतु क्रिया भी साथ में रहेगी, भाव भी रहेगी, श्रद्धा भी रहेगी। पर कर्मयोगी में कर्मयोगी कर्म की प्रधानता सेवा भाव मुख्य रहेगा, भक्ति योग में भक्ति भाव मुख्य रहेगा, त्याग भी उसमें रहेगा, सब आएगा। कर्मयोग ज्ञान योग यूं दूर कर चाहो तो अकेले दूर नहीं होगा। केवल कर्मयोग हो, भक्ति योग ज्ञान योग है ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। केवल ज्ञान योग होगा भक्ति योग कर्म योग नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। केवल ज्ञान योग होगा भक्ति योग कर्म योग नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। एक मुख्य रहेगा, दो गुण रहेगा, सर्वथा दूसरों का त्याग कर दे एक हो जाए, ऐसा नहीं होगा। शंका करो क्या लिखा, ठीक है। एक मुख्य रहेगा, इन तीनों विलक्षणता और भी कई विलक्षणताएं हैं, परंतु ये खास बात यह है। तो कर्मयोग को श्रेष्ठ बताया है और शुभम बताया है, तो कर्म संन्यास कर्म योग विशिष्ट बताया, यदि एक भक्ति विशिष्ट है। ज्ञान योग है वो भी श्रेष्ठ है, सुखपूर्व हो जाए। इनमें पांच छह बार सात बातें हैं सब में, कर्मयोग में भी पांच में भी सब अलग अलग है, जब लेख माई हुई है। तो भक्ति योग में भगवान की श्रद्धा विश्वास, भक्ति में विश्वास की मुख्यता है, ज्ञान योग में विवेक की मुख्यता है, और कर्म योग में सेवा की मुख्यता, खास मुख्यता सेवा की है, और विवेक मुख्य है उसमें। इसका अर्थ नहीं कि कर्म योग विवेक नहीं है, विवेक सब में काम की चीज है। मैं तो विवेक तो स्वर्ग में चाहने वाले विवेक की जरूरत है। इस वास्ते गीता ने पहले सत्र सत्कार ने शरीर शरीर का भेद बताया है, ये सबके लिए काम की है। आज जो ज्ञान का प्रचार करते हैं ना, उनकी दृष्टि में पहले ही पहले अशोची आनंद सो प्रकरण बताया 20 लोगों का 11 से 30 तक, तो ये कहते हैं ये तो ज्ञान योग की बात है। अरे ज्ञान योग अर्थ करते हैं टीकाकार प्राय ज्ञान योग बढ़ते हैं, सत असत का नित्य अनित्य का विवेक है, ये आत्मात्मा का विवेक है, पर आत्मात्मा शब्द नहीं है। 20 श्लोकों में आत्मात्मा शब्द ही नहीं है, टीकाकार आत्मात्मा ही कहते हैं, तो वो ज्ञान की दृष्टि से कहते हैं, है ज्ञान की दृष्टि से, तो ज्ञान की दृष्टि से विवेक है। शरीर शरीरी का विवेक सबसे पहले, शास्त्रों की शैली और जो गीता जी की शैली दो तरह की है, ये मार्मिक बात है। ये शास्त्रों की शैली है सीखने की, गीता की शैली है अनुभव करने की। शास्त्रों की सीखने की शैली है सीख, शास्त्र पंडित बन जाओ, सीख जाओ, बड़े पंडित बन जाओ, शास्त्री बन जाओ, वेद पाठी बन जाओ, और गीता की सीखने की आजादी मन सीखने पहले अनुभव करने की है। इस वास्ते शरीर शरीरी का पहल लिया, ये सबसे पहली है। ज्ञान योगी, कर्म योगी, भक्ति योगी, लय योगी, हठ योगी, राज योगी, मंत्र योगी, मतलब वो स्वर्ग जाओ उसके लिए भी काम का है, क्योंकि शरीर छोड़कर स्वर्ग जाएगा, शरीर लेकर जाएगा, दूसरा जन्म लेकर धनी बनेगा, मानी बनेगा, राजा महाराजा बनेगा, तपस्या करेगा, तो भी शरीर को छोड़कर बनेगा। तो शरीर शरीर का विवेक सबके लिए काम की चीज है। इस वास्ते साधन की भित्ति शुरू होती शरीर से, ये गीता की शैली है, विचित्र शैली है। आरंभ में महाराज जी कर्म योगी का चिंतन मुख्य रहेगा, मतलब दूसरों से उसको जाने का भाव मुख्य रहेगा, या त्याग अपने लिए कुछ ना करना ये मुख्य रहेगा? दोनों एक हो जाएंगे। आरंभ में मुख्यता किसकी रहेगी? मुख्यता कर्मयोगी केवल है तो सेवा की भक्त है, सेवा की मुख्य रहेगी। हाँ, पर सेवा बिना त्याग होगी ही नहीं। अपना आराम चाहने वाला सेवा कैसे करेगा, वो अपने सुख वाला सेवा कैसे करेगा? सेवा कर ही नहीं सकता। अपना सुख चाहने में आप बताओ, इतने बैठे हो, अपना सुख चाहने में सेवा कैसे करेगा? त्याग साथ होगा, मुख्य पूजा जब मैं सेवा कर, मैं को दोनों साथ होगा। यही उतर दिया पहले, मुख्य क्या है? मुख्य सेवा है। सेवा के कारण से त्याग होता है, पर त्याग होता है आगे भविष्य में भी राग नहीं हो, फलेच्छा न हो। फलेच्छा होती है जैसे पुत्र का पालन करती है माँ, पर मेरे बहू आवेगी चलाऊंगी, भीतर में पकड़ा हुआ है तो कर्म भी नहीं उस होते हो। सेवा करना क्यों? सेवा सेवा के लिए सेवा। यज्ञार्थात कर्मणो त्यक लोको यं कर्म बंधन। यज्ञार्थात कर्मणो, यज्ञार्थ केवल सेवा करने के लिए, यज्ञ के लिए यज्ञ। अन्य विधेयक दोनों यज्ञाय आचरत कर्म समग्रम प्रमिलीयते, और यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको यं कर्म बंधन। केवल यज्ञ के लिए, इसको लोक संग्रह कहा। केवल लोक संग्रह, ज्ञान का लोक संग्रह, इसको केवल यज्ञार्थ, मानो यज्ञ परंपरा सेवक भाव बना रहे, इसलिए और कुछ अर्थ नहीं होना। ना फल इच्छा है, ना आसक्ति है, ना उसमें कर्म में आसक्ति है। राही नींद कर्म में भी आसक्ति नहीं, फल में भी आसक्ति नहीं, अपने किसी में आसक्ति नहीं, केवल सेवा अपने करनी है। तो सेवा मुख्य रहेगी, सेवा के कारण से त्याग आ जाएगा, पूर्ण त्याग हो जाएगा। क्योंकि त्याग नहीं करे सेवा करे ये होगा नहीं। सेवक के द्वारा त्याग होगा, त्याग नहीं हो तो सेवा नहीं हुई है, भोग होगा। सेवा का भी भोग होता है, खुद सेवा का भोग होता है। आपने कहा बड़े सेवक ऐसा राजी हो गए, ये सेवा का भोग है, योग नहीं होगा। बड़े सेवा, बड़े अच्छे कर्म, सेवा करते हैं, सबकी जूती साफ करते हैं, कोई अभिमान नहीं है, झाड़ू दे देते हैं, सूतियां साफ करते हैं, सबके चरणों की रिजी लेते हैं, मेहनत बड़ा अच्छा हो गया। ये भोग ही है, सेवक नहीं है। जहां कुछ लेने की इच्छा हुई भोग हुआ, कुछ लेने की इच्छा नहीं हुई तब सेवा होगी। तो त्याग आवेगा ही, सब में त्याग आवेगा, ज्ञान योग में, कर्म योग में, भक्ति योग में, सभी त्याग बिना संसार से ऊंचा कैसे उठेगा? तत्व की प्राप्ति हो तो संसार से ऊंचा उठेगा ना, तो भोग ही होगा तत्व, तो संसार में फंसेगा, ऊंचा उठेगा। उसका त्याग होगा सेवा के लिए, उसका विवेक से त्याग होगा, उसका भगवान की तरफ होने से त्याग होगा। वह त्याग सब में होगा, साधक मात्र में त्याग आना चाहिए। आलम सही सही कुछ साधक हो। नारायण नारायण नारायण नारायण। कर्म योगी अपने साधन को करते हुए आगे चलकर भक्ति योगी या ज्ञान योगी के दोनों हो सकता है, लेकिन ठेर तक कर्म योगी सिद्ध हो जाएगा। कर्म योग कर भक्ति योग, भक्ति योग से ज्ञान योग सिद्ध हो जाएगा। कर्म योगी ज्ञान योग, ज्ञान योग भक्ति योग सिद्ध हो जाएगा, या केवल कर्म योग सिद्ध हो जाएगा। तीन बात है। गीता में बहुत सुंदर है, अब साधक संजय ने लिखा है, जो उसको कमी है भाई, ज्ञान होता है समझ जाती है, तीनों ही बात है। और साधक संजीव ने आज देखा है, देखिए साधक संजीव ने देखी आपने, हाँ इसमें तीनों आएगा। कर्मियों की मैंने बातें कही नहीं, ये बात आ जाएगी। वो रूपांतर आती है, लिखने में आती है वो, तो कहने में आती है, लिखने में सब पूरी आती है नहीं, कहने में ज्यादा आती है तो लिखने में नहीं आती। तीनों बात बताई, कर्म भी बताया, कर्म बहुत कम बताया, स्वतंत्रता की बात ज्यादा बताई। कर्म ध्यान योग और एक, वो ध्यान योग सहायक बता, केवल ध्यान योग बता।